Lutea Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, minęła 10. Artur Ezertowski, zapraszam na serwis Trójki. Diler dopalaczy zatrzymany w Łodzi trafił do tymczasowego aresztu. Miał sprzedać te środki kobiecie, która po ich zażyciu zmarła. 11 godzin muzyki na żywo, już za miesiąc rusza w Gdyni Lato z Radiem Festiwal. Dymisji greckiego premiera żąda tamtejsza opozycja, domaga się też znalezienia i ukarania winnych tragicznych pożarów. Do aresztu na 3 miesiące trafił dealer dopalaczy z Łodzi. 29-latek miał sprzedać niebezpieczne substancje kobiecie, która po ich zażyciu zmarła, mówi Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, życia i zdrowia wielu osób na bezpośrednie bezpieczeństwo. Groził mu za to do 12 lat więzienia. Kobieta i jej znajomy trafili do szpitala dzień po tym, jak zażyli dopalacze. W mieszkaniu i samochodzie zatrzymanego dilera śledczy znaleźli dopalacze i inne środki odurzające, a także środki psychotropowe. W części pomorskich kąpielisk znowu można się kąpać. Sanepid podał, że sinice zniknęły z kąpielisk w Sopocie i na Półwyspie Helskim poza chałupami. Wciąż nie można się kąpać w Gdańsku-Stogach, Brzeźnie i Jelitkowie, we wszystkich kąpieliskach w Gdyni. Kąpiel jest zakazana też we Władysławowie, Chłapowie, Jastrzębiej Górze, Karwi, Dębkach, Białogórze i na dwóch kąpieliskach w Łebie. I zostajemy nad morzem. Cortez, Smolik, Brodka, Koma czy Krzysztof Zalewski, między innymi ci wykonawcy, wystąpią podczas festiwalu Lato z Radiem w Gdyni. Impreza rusza za miesiąc. Na skwerze Kościuszki przez 11 godzin na dwóch scenach wystąpi kilkunastu artystów. Daria Zawiałow pojawi się na scenie Idzie Nowe. Jak mówi, czeka na wyjątkowe wrażenia. Radio jest dla mnie bardzo ważne. Ja sama jestem wielbicielką wielu audycji radiowych i jestem w ogóle fanką słuchania radia i słuchania radia, zwłaszcza podczas jazdy samochodem, kiedy grasz tyle koncertów, no to ciągle jeździsz i jesteś ciągle w trasie. Fajne jest to, że nadal radiowe stacje mogą nam towarzyszyć. Natomiast Lato z Radiem, nie wiem, nie mam jeszcze skojarzeń z Latem z Radiem. Mam nadzieję, że będę miała właśnie nowe skojarzenia po tym, jak będę mogła pierwszy raz tam być i pierwszy raz wystąpić. Cała impreza poza koncertami potrwa od 24 do 26 sierpnia. Prowadzącymi będą dziennikarze wszystkich anten Polskiego Radia. Grecka opozycja żąda dymisji premiera Aleksisa Tsiprasa. Znalezienia i ukarania winnych tragedii we wschodniej Attyce, są też mieszkańcy spalonych terenów. Premier poinformował niedawno, że weźmie na siebie odpowiedzialność, ale nie złożył rezygnacji. W pożarach, które wybuchły w poniedziałek niedaleko Aten, życie straciło 88 osób. Służby nadal poszukują zaginionych. Nikt nie zna dokładnie ich liczby. Ponownie sprawdzane są m.in. wraki spalonych samochodów. W Attyce pochowano duchownego, który wielokrotnie wspierał i pocieszał mieszkańców Mati. W tej miejscowości miał domek letniskowy. Angażował się też w działalność charytatywną. Zgromadzeni na pogrzebie mówili, że nie powinna spotkać go taka śmierć. To dla nas wielka strata i ból. Lekarze sądowi zidentyfikowali ciała kolejnych osób, w tym 13-latka, którego ojciec od poniedziałku poszukiwał przez media. Pojawiły się też informacje o nowych znalezionych ciałach. Nie są one jeszcze potwierdzone. Na plaży, gdzie przed ogniem skryły się setki osób i gdzie wiele z nich straciło życie, niektórzy zostawiają kwiaty i listy. W pożarach w greckiej Attyce zginęło według ostatnich, ale na pewno nieostatecznych danych 88 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A wyjątkowo wysokie poparcie dla nowego włoskiego rządu. Opowiada się za nim ponad 60% Włochów. Gabinet Giuseppe Contego jest niechętny migracji Unii Europejskiej. O wynikach sondażu opowie nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Od 12 lat żaden włoski rząd nie cieszył się takim poparciem 2 miesiące po zaprzysiężeniu. Przekroczyło 60% i stale rośnie. Premier cieszy się sympatią blisko 70% badanych, co oznacza wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z momentem, gdy obejmował rząd. Drugim co do popularności politykiem z 60% poparciem jest szef MSW Matteo Salvini, często oskarżany o ksenofobię. Gdyby wybory odbyły się teraz, na tworzącą rząd koalicję Ligi Północnej i Ruchu 5 Gwiazd głosowałoby ponad 60% Włochów, czyli o 20 punktów procentowych więcej niż w marcowych wyborach. Zdaniem komentatorów to zasługa antyimigracyjnej i prospołecznej polityki rządu. Analitycy podkreślają, że poparcie rośnie mimo nieustannej, druzgocącej krytyki gabinetu Giuseppe Contego we włoskich i zagranicznych mediach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Thank you. Kora była osobą niezwykłą i podziwiałem ją nie tylko za wspaniałą muzykę, za teksty, za to, co prezentowała sobą jako artystka, ale również za bezkompromisowość, za poglądy i za konsekwencję, z jaką tępiła bezmyślność, szmirę płycizny naszego świata. A w związku z tym, że miałem wielką przyjemność znać ją nie najgorzej, to przyniosłem teraz płytę, którą parę miesięcy temu, to ostatnia płyta, jaką Kora mi poleciła, żebym posłuchał. I seem to sink lower, gazing in the rays of the solar. In fact, we made a pact, but now I think it's over. I'm red and white, but he sipped on cage soda. Fuck, that's Coca-Cola. It's TV sports, the Olympic Ebola. I think we might be bipolar. I think she thinks I'm bipolar. He left the crime scene without the Motorola. Still had dreams of being young Frank Zola. For at least for now it's all over. Yeah, at least for now it's all over. I seem to sink lower in biscuit town. In biscuit town. Your shallow waters, I'm the deep sea bed, and I'm the reason you flow. I got my moons wrapped around my head and Jupiter knows. Whilst you orbit with some stupid hoes. Only a slacker would know. Tryna get up and group home. Tryna eat from the same bowl. With my troop is a bowl, just like I seem to sing low. All about. She's gonna miss a match deep down south. And no more wheelers, dealers creeping about. At least none that she knows. Thrown away so much till I'm rolled up in the same old Dutch. Need a touch of four for my libido. And now she's still in here and speaks. So we proceed to a street door. She knows. That's what he knows. In biscuit town. Bardzo chwaliła tę płytę. To album The Ooze, artysty, który występuje pod pseudonimem King Cruel. A ja z kolei mogę zapytać, czy Korze by się spodobała ta płyta. A jeśli Państwo mają opinię, to też mogą ją wyrazić. 71335 SMS man@polskieradio.pl. cause it's about to get. Tak rozpoczyna się płyta zatytułowana Attention, Attention, czyli uwaga, uwaga, na okładce wielki wykrzyknik. No i przyciągnęła moją uwagę. To jest nowy album grupy z Jacksonville na Florydzie. Bardzo dobry, rockowy, mocny, no, bo rock'n'rolla trzeba bronić. Utwór Devil, a za chwilę jeszcze grupa Shinedown, bo tak się nazywa, dwukrotnie. Najpierw w kawałku Black Soul, a potem The Human Radio. Jakże bliski mi tytuł. Cause babies got a blast. Got a four-letter word, but I don't care. A whole lot of drive to get me there. Seen a whole lot of wrong, to say the least. Spent a whole lot of time staring down the beast. Keep moving subject, matter around. Keep your eye on the prize and your feet on the ground. Keep moving subject, matter around. Keep your eye on the prize and your feet on the ground. Keep your eye on the prize and your feet on the ground. Keep your eye on the prize and your feet on the ground. Down i Human Radio z płyty Attention, Attention. A teraz Attention, Attention, uwaga, wsiadamy do maszyny czasu, lata 60. XX wieku. Tick tock, tick. But I'm all dressed up and ready to go. Where can she be? But I wonder if she stood me up. She can't. tyk-tok-tyk. W zestawieniu z tym, co przedstawił przed chwilą zespół Shinedown, możemy powiedzieć, że rock and roll na przestrzeni czasu miał różne twarze, ale moim zdaniem wszystkie atrakcyjne. To było nagranie TikTok. To przełom lat 50., 60., taka moda muzyczna, a artysta to właśnie niepamiętany i niezbyt znany Richie Cordell, który nagrał parę singli i rzeczywiście wpasował się w nurt tych przebojów, które wówczas fascynowały ówczesne nastolatki i nastolatków. No to może jeszcze Richie Cordell dwukrotnie. Ciekawe, czy w wielu stacjach radiowych w Polsce jego piosenki kiedykolwiek się pojawiają. Georgiana, a potem Raindrops. Someone stealing all my dreams and turning them to tears. She leads me on and laughs at me and then she disappears. And it could only be Georgiana. Oh, Georgiana. I know Georgiana. Oh, she's gonna steal my heart, she's gonna lie to me, and then she'll set me free, Georgiana. Don't you hear me calling you Georgiana? But tell me, where is Georgiana? Oh, she's all dressed up and stepping out, leaving me here to think about George, George, Georgiana. Call it, he stayed in COVID. to wspomnienie o muzyce wczesnych lat 60. W końcówce pierwszej godziny tej audycji zespół, którego chyba nigdy nie prezentowałem, a sięgnąłem po tę płytę, przyznaję, zaintrygowany tytułem piosenki, bo amerykański zespół i tytuł Akira Kurosawa, czyli reżyser japoński. Ciekawe, jak to brzmi. Posłuchałem, brzmiało tak. No tak właśnie brzmiał ten utwór. Spodobał mi się. Sięgnąłem po całą płytę. Album, to nie pierwszy album tego artysty, Choke Cherry Tree, a wykonawca, właściwie zespół, to Ben Miller Band. Ben Miller jest tutaj oczywiście kierownikiem całej tej orkiestry. I nie tylko ja, ale również krytycy muzyczni zastanawiają się nad klasyfikacją, no bo ja zawsze tak trochę ironicznie podchodzę do faktu, że są tacy specjaliści, którzy muszą koniecznie znaleźć kategorię. A Ben Miller i ten jego zespół, zespół multiinstrumentalistów, ucieka od klasyfikacji, bo w jego muzyce znajdziemy i bluesa, i country, i rock'n'rolla, i zdarza się hip-hop. Po prostu muzyka. No i to w pewnym sensie powrót do pięknej osoby, o której wspomniałem na początku audycji, o której mówiłem, czyli do Kory, która też uciekała od kategorii, po prostu robiła to, co jej dyktował jej talent. Ben Miller Band na koniec pierwszej godziny naszej audycji w jeszcze jednym utworze. takim spokojniejszym, zatytułowanym Lighthouse. I saw you staring at the waves, that cold night at the beach, hoping in vain that you turn and look at me like a lighthouse at the edge of the ocean. Like an old lighthouse, the edge of the sea. Well, now I look off in most any direction, see a bunch of decent reasons I should give up hope. Yeah, and I stroll with my troll, I'm trying to talk them little buggers into letting me go. I saw you staring at the waves, that cold night at the beach, hoping in vain that you turn and look at me like an old lighthouse at the end of the ocean, like an old lighthouse at the edge of the sea, like an old lighthouse hoping you see my light. Well now, sometimes, but it ain't very often, I get to sit and listen to a coyote cry. And my heart goes soft, cause we're all just little creatures that are running out of time. I saw you staring at the waves, that cold night at the beach, hoping in vain that you turn. Like an old lighthouse in the end of the ocean, like an old lighthouse edge of the sea, like an old lighthouse open, see my light and come to me. Sky at the constellations, big and little dipper in the belt of Orion, and my imagination makes a bunch of different pictures of the starry sky. I saw you staring at the waves, oh, that cold night at the beach, hoping in vain that you turn and look at. Autopromocja. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Kiedy te pieczątki przystawiano w moim PRL-owskim dowodzie, jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy. Mieszkacie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Od 1 sierpnia około 11.50. Gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości 3. piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża. Autopromocja. Zapraszamy